niuans. Ulice Warszawy są zimne, choć lato skończyło się całkiem niedawno. Dziewczyny stale się bawią. Każdy zna plotkę o każdym i wcale nie błahą. Chłopcy się patrzą i mówią, że nie chodzi wcale o ciało. Ale to kłamstwo. Ona ci nie wierzy, ale udaje, że wierzy. Bo jak ty się czuje samotna, gdy nie może zasnąć, a potem chce twoje hasło. Kochasz to miasto, chociaż to nie twoje miasto. Ja mijam ciebie z tą niewiastą, kiedy przejeżdżam przez czerwone światło. Nie mogę zasnąć jak ty, nie mogę zasnąć jak ona. Ktoś komuś znowu dał w pysk, ktoś komuś oddał. Twoja dziewczyna w miłości z kimś innym dziś tańczy. Ty zresztą nie jesteś święty, lecz jeśli mnie spyta, to winny tym bardziej. Nie wiem gdzie to jest, ale chcę już iść do domu. Nie możesz mi pomóc. Chcę iść spać, chcę być sam i nie chcę. Nie wiem sam, gdzie to jest, ale chcę już iść do domu. Nie możesz mi pomóc. Chcę iść spać, chcę być sam i nie chcę. Nie wiem sam, kim jestem. Zdana celebrytka wczoraj w toalecie ściechewki blu waliła z deski. Rano, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, pięć koła przelała na pieski. Wciągnęła resztki, co jej zostały i włożyła język do pustej Samary. Czekaj. Nie pamięta jaki to był klub, lecz pamięta, że na pożegnanie padło kilka niestosownych słów. Bramka wyprosiła ją za ćpanie. Przy barze stał jej chłopak, obok jej kolega, z którym się puściła. Pili moeta w szampańskich nastrojach, robili sobie foty na Insta. Znów dałeś oszukać się, że to anioł, ale one jedynie tak wyglądają. Jak widzą pieniądze, to spadają z nieba i lądują miękko, bo lecą na siano. Szeptały do mnie, choć białas na chwilę, ubrane na biało jak papa mobile. To przez nie nie wierzę w Boga. Nie wiem gdzie to jest, ale chcę już iść do domu. Nie możesz mi pomóc. Chcę iść spać, chcę być sam i nie chcę. Nie wiem sam, gdzie to jest, ale chcę już iść do domu. Nie możesz mi pomóc. Chcę iść spać, chcę być sam i nie chcę. Nie wiem sam, kim jestem. Nie wiem sam, kim jestem, nie wiem, kim ty jesteś. Kręcę się jak alu felgi po tym dziwnym mieście. One chcą mieć życie jak na Pinterestie. Oni życie z pornografii znów się ślinią we śnie. Chłopaki ciągle chcą się bawić, chłopaki chcą próbować nowe dragi. Potem chłopaki znowu chcą się zabić. Widzą w tym życiu pieniądz i nienawiść. Czujesz, że żyjesz, ty krwawisz. Kiedy pies cię pyta, jak się wabisz. Kiedy grabasz, mówi, że se grabisz. Kiedy ona pyta, czy ją zdradzisz. Rano sobie robią jogę, a wieczorem wolą kokę. Pochodzą z tej Polski, co nie pije Coca-Coli, tylko Polo Cocktail. To miasto ciebie kolo połknie. Kumpel kumpla koko opchnie. Dziwne kształty stoją w bramie, dziwne kształty stoją w oknie. To są twoje ostatnie chwile na ziemi. Przegrasz batalię ze śmiercią, lecz nigdy nie żyłeś na remis. Robisz się siwy jak Berni, szef unio sztylet ma w kielni. Oni tu wyją jak hieny, dwa pocałunki z tym nożem i zdychasz na ziemi. Nie wiem sam, kim jestem, nie wiem, kim ty jesteś. Snuję się tu jak karawan po tym dziwnym mieście. Dosyć krótkie życie, matki krzyk w kościele. Dosyć krótkie życie, ale było śmiesznie.